أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأحزاب ده دو جرشم آيات سخشرو پر سلور جرشم آيات باني ختم سوى پرون ده رب فسلسلة كمر ويلي و چې د هغه اته ویشتم آیاته څه چې راونه سي بیا تر دغه ځایه دا ټوله د رسول علیه صلات وسلام د ازواجو په باره کې وه چې په زمن کې یې هغه کمزورې ایزا چې هغه په اختیار او په قصد نه وه د طرفه څخه د ازواجو د کوروالاو د نبي علیه السلام چې به نبي علیه السلام ته متوجه و د هغې دفع و رفع ادا کول چې نبي علیه صلات وسلام چې تسجې داسې ورکړه چې دغه نه ځینې بې پرواسه سم اختیار ورکړه چې بس دلته مو خوښه ده که ځي نو ازواجو چې مطالبه کړې وه برای ویل د کسرا او د قیصر د هغو ښځو څونه زینت لري نو اوس خو مسلمانان هغه دي فتوحات یې وسوله خیبر لا فتح سو بنو قریزه او بنو نذیر د احزاب غزا مالونه سره جامع شو نو اوس خو باید موږ ته نو کوي پراخي راکول شي په قصد خودی پیغمبر نظیره و خو مازی غشتنه کوله چې پیغمبر په زهیر سعلا دغه سیاغ عزیزین دفع کرد چه اختیار ورکه و دیتا وکه پاتیجی پا دغه آل رازی است علا بدوا و عره سواب در لاره درکی چه بلی شیزی تای پر دغه آل یو سواب رکی تا تا بدوا سوابی او کنه پاتیجی دا علا و دا رسول سخ جلا کیجی بر لار مخوشی نو اغا بیستی خپل اختیار دینو خو په ګناه کې بیا دا رقم دی کومه ګناه وکړه ستاسې دپاره به عذاب دوه چند دی معنی ګناه عبارت رسول علیه السلام د زهیرولو څه چې کوم بیا زهیر کې دو چند عذاب نو ما دا ویل چې در دغه سره څه چې د پرون د سبقه راورسېد د نن د سبقه در پایه د ازواج مطهراتو په باره کې د آیاتونه دي خو دا د نن خاص کې چې دي دا نو د نبی علیه صلات و سلام سر اړه نه لري چې ازواج مطهرات ته الله هدایت وکړي د ده په باره کې د عام احکامو په باره کې هدایت ورته وړاندې کوي یعنی نن درس چې دی ګرد خطابه چاته دی و ازواجو ته د نبی علیه السلام دی خو په باره کې د عام احکامو نه د نبی علیه السلام د زیرولو په باره کې چې دی مزیروي یا په عام احکامو کې نبی علیه صلات د نبی علیه السلام ازواجو ته الله تعالی فرمایي چې تاسې به ډیر اهتمام کوي تاسې به د نورو ښځو په رقم باندې بې باکي نه کوي چې گای کړی گای نه کړی گای کړی گای نه کړی ته به ډیره متوجه کیږي ولی تا ته چې دغه رتبه الله در کړی ده چې ستا ثواب چې دی چې معنی ته څونه اطاعت وکړې ستا هغې د نورو ښځو په باره کې دو چند دی چې هغه یو ثواب ګټې ته به دوه ګټې دا فقط په دې تا نه دی ترلاسه کړی چې ته نو د نبي علیه صلات وسلام کور والای بس دا ستا بس دا تا په دې ترلاسه کړی دی چې ته د نبي علیه السلام کور والای خو متقی به هم یې تقوا به هم لرین و تا دغه جوغه پسر که الله در یشه دغه تاج پسر که الله در یشه دی چه ستا در عبادت چه سون سواب دی در نور و امت شوز بودو چند باگه دیم در تقوا بانی را بنا دی یعنی نن در عام احکام کباریک تربیه ورکی یا لو تعالی یا داشت و احتمام ورکی و چه تا و شوز تا در نبی علیه السلام او در پرون پا درس که چو آغای و دی تا تربیه ورکول پا باریک در نبی علیه السلام چه آغا مزیره وی حق ازیه پا دب حکوالی نو اس کدا استرجمه ته هم متوجه سی بیا استرابت ته هم چنیغه شو د تختاب یره بچا دغه دغه د نبی شو دی فقط مسجد احکام روخ د نبی علی السلام څخه بدل سو نور عام احکام ته متوجه سو د شاله فرمای یا نساء النبی یا نساء یشوز ان نبی د نبی سمراد محمد علی صلوات و سلام لستن تسخن یس ک احد لک یوه من النساء دعام شوز سخه تسخونه دعام شوز د قسمه یو شزه نه است چې بالا و پلانی درکم کیزم درکم کوم د پلانی پلانی پر رقم نه دي ستارت بډیر بلند ده منګر هو یوازې بونه په دغه خبره ام نه نازیږي چې زه خدای نبی علی السلام زوجان برک سخ خلاص اسول زما رتبه تر ګرد ولر دی یوازې په دغه نه ده شرط لري ده بیرته په ملاقاتی خبره ته متوجه ای شوز د نبی لستن تاس نه است ک احد لک یوا من النساء اذا شوز سخد امت فكم شرط دار كم ناس ان تقيتن شرط لدا خبره ان فدي شرط اتقيتن كتش تقوا وكذا لو ثلاثه خوبريجي تقوا پرزك شيرجن وستا درجه بار دا رقم بار دا عام شوز د قسم سخنه ستا درجه بلنده بار بنوگر د امت شوزي تابي بيبوي تاب خپل د مثال په تور د ځان د فار راهنما بولي مخکښ بولي بولي کته تقوا وکنه برسته هغه درجه چې مخکې تیرسوله چې ستا څونه قدر عبادت او ثواب د چند دی هغه وجه دغه د تقوا سره موجود ده فقط په دغه یو خبره کار نکیږي چې د نبی علی صلاتو والسلام کورواله لکه د مثال په تور زموش په زمانه کې چې ځینې سیدان کې کرا بره د تقوا نکي دا لو تعالی جن نعم لکی بره دا سجد درم کله کلمه فروي نو جت خو چې دی هغه خو نبی علی صلوات و سلام ستاسو به زارش کار کوي چې د نبی علی سلام احکام نه منو ته خو چې ځان ته سید وای ته به د نبی علی سلام اتباع تر ارچا کوي ولې نو خطاب خپل جت تر ارچا ش پیژندلی نو چې دی پیژندلی د احکام به تعمل کینو نو دا چې تاسو خپل دونه د سپېښ تناو کړی لکه خر نو چې څنګه کچ کچ کېږي او زه د نبی علی سلام نو سیمن ور دغه د ازواج په باره کې الله تعالی ورته چې څه هغه کم نه یاست بالکل سی خبر خدا شت لري ان تقیتن ان په شرط اتقیتونه که تیسی دا اللہ سوو بیریجی تقوا وکی شنو چه دا خبر ثابت اسواله فلا تخضعنه نو اول حکم دادی چه تقوا کیه ولا قاری جزیت بستاش توجوی باریک خبر ده این اتقیتونه اغا شرط دا تیر خبر سرسو دا فلا تخضعنه پیچ ده دا جه دا پار شرط محزوب دی چین اذا ثبت هازا چه دا خبر تیسی زدکره چه تیسی دو امت نور و شوز پر اکم نیست پا داغ شرط نیست چه تیسی تقوا وکی نو بلا دا خبر وصور سر واورینو فلا تخضعنه دا پر شرط محزوب را بنا کیجی چین دا خبر ثابت سوا دیسی موی چه اینی تقیتونه که تیسی دا خدا سوا بیرداز فلا تخضعنه دا جزا که دا مکوا اغا جزا چه دا اغا اغا دا مخ که دا چه تیسی نیست لکه نور شزی داسی اینی تقیتونه که تیسی تقوا و کی برا تا دا نور شزی پر کم نیا در جاج بلنده دا در جاج دوغن بلنده دا چه برا که دی عبادت و که دی عبادت سواب دیدو چند که دی غلطی و که دی غلطی عذاب دیدو چند نور تبا جی دوغن برا الوار سولن ها چه خبر داسی سوه نو احکام تغوار ونسی پا داغ احکام که دیر پا بنجی وکی احکام خو عام دی واجد نبی علیه السلام کور والا ته نه دی عام امت ته دی خودی خاص متوجه کی چې تیس تقوا کوي نو دغه به کوي فلا تخضعنا نو تیس به نرمی و نازکوالی نه کوي بالقول په خبره سره دلکشی به نه کوي بالقول په خبره سره چې د اجنبی سره خبره کوي دا ګور د قران حکم دی د نبی علی السلام کور والا یو مخ کی مجواله په دغه سورته کې چې دا کی اوس پکښ روان او الامهات المؤمنین دي مؤمنانو من دي جک نه دي مگر له الله پاک ورته وایي چې به دلکشه دلکشه خبرې نه کوي دلکشه دلکشه خبرې به نه کوي فلا تخضعن خضع خدا عاجزی ته وایي د شیز اواز چې دی په غی کې د سره سره د نر د اواز په نسبت عاجزی پرته ده نو الله پاک دغه پر طبيعي حالت چې دا کوم جل کې د شیز په اواز کې پرته ده دغه تیس مکوي ول فیطمع برتمع کوي امید کوي الذي هغه څوک په قلب هیڅ په زړه کې ده مرغ دون مرض وي چې په زړه کې مرض به د شهوت نفاق پر غالبی اغه دغه شزی تل اوا کړي چې په خدای چې رضا ده ما یې سینا غوړ وس الایده پر اړیوګانو کې پروګرامونه جوړ سی وي په ټلویزیون کې پروګرامونه جوړ سی وي چې دغه دلکاش خبري او شزو ته ورشي خاص شزو پروګرامي چې شزو ټلیفونونه وروکي مسلمانانو د کورو څخه دغه شزو ټلیفونونه ورکی التنر سره اختای اغه خبري سره کې چې میړو معنی هم نه سره کې بالا دغه خبري ورکی فقط ما زده ده ذکر نور تر رسید چې پر دالین کې ورته و غزي نور دا ورته اماده ده چې ارڅه ورته وای دا دار کم ورته خانجه خپل میړه ته بالا په اخلاص نه خانجه او قران څوک لا منع کړي د پیغمبر علی السلام ازواج دا حکم دی درته پروت دی وسیت پر اوشن فکرانو منه ده حکم چې یاد اخو ادب دی مولا علی قاری رحمه الله اشرف علی تنوی رحمه الله علیه لیکلی چې دا ادب غیر سره نه دی دا خو زینات لار او اول جن ادب دا دی شزه باید دا شوخی خبری وکي شوخی خبری دا منه چې دا اصلي تمز نه وخی چې دا وسره کم شزه وای دا بیا د بی نه بدل کیږي فقط دا د خپل لهجه بدل کی نرمکی خو طبيعي نرمي خو پکښ کبرتا دا هغه خو نسی استکولی نور دل کشی د ځان نه نور کی چورته متوجي نو الله پاک دا اسی ورته متوجي کړ د نبی علی سلام شزه چې تاسو خو درجه مو ډیر لوړه ده که تقوا وکي نو چې تقوا کوی نو اول به دغه ځای ورشلو کوی چې خبرې کړي د اجنبي سره کولې ته به خبرې دلکش نرم نرم نازعکت والا نه دې د ناز نه خوره خبرې دا بنکې دا حکم دی فلا تخضعن دا نهجه فلا تخضعن تسي نرمي او نزاکت دلکشي مکوي بل قولې په خبره سره چې د اجنبي سره خبره کوي تخفل خاوند سره چې ارت سره کم کوي خو سي فولیا مکوی ادی علی واجوی فیطمع برتمع امیت کی الذی هغسوک فی قلبه چ پزلی کی د مرض ون مرض وی نفاق وی اغه شهوت پکشی کی غالب وی خرک خرک اغه د جه شوز خبرو ته چوگری براوی ماز بانه غواړی اغه خبر یلا دار کم جما نجل کشی نو څه چلو وکي خبری گر سره مکوی خود نبی علی السلام کور ولای وی د خدای مخلوق ترتی پشتن یزنی کوړی علی اثر ورشی و قول و قلنا او تسي وايست قولا معروفا قولا داسي قول معروفا شاغ معروف في معنى دا قانون سر برابر دا قانون سر برابر دا غدي شخفلي خبري دي مثال بطور دا غرقام وكي فقط اغا دا سوال جواب پر بناسي نور اغا نزاكات ني فكشيكي حتى علماء داسي لكيلي جي كجي غشتا چه دا جي خبري ديري فسيحي جي بارا لك يا مردك يا شيخ ليتا واتي خبري سر اغنق وراسي مانا جل كشي ختم سبا دا غرقام جي دا غنر سر دا چشوكي جواب وكي واس خود راغ كسي تيري جي واس خيال ايدا لستوري تر دا غزا ورغشتي دا جي زي ورطا اختاي دوكان داري سر دا غ بنگلان در اوغ بمبروان دا پر ورنا نباسي دا رقام سي واس دار احكام راورستي واس بلا امتد سنوايا ويدا دا شوز حق دي او حق دا غد يالاو تالا بنجس بخبوري كلا پر ولگا وش خبوري بلا ستا کنترول دي ولی خستا خبوري دا رقام دي چه دا پساد دكي ستا وخبورو تا دخل گو آواكي جي پا تير بعد داس کسانو چه مناظر دا مرز دكي دا د یو آیات کریمه سو دا د څه د پاره وای دا په دې باره کې الله تعالی ورته فرمای چې معنا تس حجاب مراعت کې د حجاب مسله بل او ساری فشراسي چې معنا د دې پرده او عزت خوندې شي د پاره د خوندې کېدو د عفت چې د شذ عفت پاک لمنی ته وای چې پاک لمنی خوندې سی یو قیده د پر ولګه چې اره شذ غواړي خپل پاک لمنی خوندې کې خپل خبرې د بیگانه وسره په ناز او نزاکت نه کی په ناز په خروج نه کی ټلیفونونه خو دې بیخ نه کی دا یو حکم پسیالا پاک فرمای وقرن تاسی ثابت فاتسی ملا قریده وقرن سیغیتا با جبن استا پایمیش دا تنا ولد سیغارالا دا دی اصل چی دی اقرر ندی یا اقرار ندی که دا بابا سخ دا علیمه یا علموکه نو برا اقرار ندی که دا بابا دا زربه یا زربوکه نو برا اقرر ندی نو وسول قرن زن جور سوی دی چې اقرار نه وو یا اقرار نه وو بار دار کم سو د پاره د دې چې په دې کې خپت راسی مناسب کوالی راس هغه وری چې و دیغه حرکت را نقل کی وقابت نو کدی غیر زور وو نو قابت زور ورکی کدی غیر زیر نو قابت زیر ورکی قابت زیر پیدا کدل چې هم ځای وسلی د امر پروتو نغه خبره ضرورت پات نوس نو دا یا وقر ندی یا وقر ندی دوه قرات راغلی په قران کریم کې خو عام قرات چې دی وقر ندی معنا د علمي علمو د بابا څخه کړ دی چې اصل اقرار نو نو معنا دا سو چې اقرار نه تیس ثابت پات سی د امر څخه سره دا کله استات معنا وس معلومه سوي نو وقر نه تیس ثابت پات سی فی بیوتی کن پخپلو کوروک دغه امر دی دا عام امر دی خودی که اهتمامن که توک و دا نوی چه دا خو خاص دا نبی علیه السلام شوزه تا وی زمور شوزه تا خونوانه وی دا جا بایلی پا بازارو که چه سار و تا ماشام جرازی بیا بیا پا کشنیب سی اعلانو نکول کیج بیا بیا پا کشنیب سی اعلانو نکول کیج در دا زیرو پر رزو در تاویم زمان مسیر زیرو توی دا مخصن منز چه مر رو که دا زیرو تو ورزی بار وزیم شک پرالی چه در واق بای بارا پسی وارا لما بارا ما ورد چرا ویست دل دا تبخیت سی تازار خستی ورد وسی ازک شیر نوالم وسی بانی کرد وس پیدا اسمش رزه نو نو تر داغه وقت دا چی دا نخو نارنه تر جلا نا وقت رازی اغا پا خبری جلانه کرسه را چه دا تللی و چیر را را دا کمزای سخه چه دا مخصن تل منزو رو سدار رو بخیر نو د طالب زیرا پر دا وخت مال دا زیرا بالا در کیر سزو دا زیرا زبوش پر شان نه راځي دا دا میړه سره پویش نو دلته ګور دلته علافه کوي په کور کې پات سی بی بیان او توای د نبی علی صلاتو و سلام نو د امت شزه چیلی ورکه د چي جلوش کوي دا په داوود شاپین کې د پر لس بجې ما شام راځي دا رکه و قرن دی چې ثابت پات سی فی تش ثابت پات سی خو د امر سره د امر حاضر د نبی علی سلام شوزه په خطاب کې په عام احکام کې متوجه کی تش ثابت پات سی فی بیوت کن پخپلو کوروک ولا تبرجنا ولا تبرجنا تش تبرج اظهار مکوی د خپل محاسن سره کم تبرج الجاهلیه الاولى تبرج لکاغ اظهار شکار کېدل الجاهلیه الاولى د اغلمرنی جاهلیت ملا قاری د تبیع علم نقطه ده برای یو خو مشبه دی یو مشبه به دی تسی دش تبرج مکوی لکاغ د اولى جاهلیت ده دا اول جاهلیت نو خدامه نه دته یو بل جاهلیت ست چې دا پر کوم کو نو دوت ته چیر و کته ود ووال یو غاری خو یو مشبه دی یو مشبه به دی چې موږ پلانې لکزمری نو خزمری جلاس د پلانې جلاس ازمری مشبه به دی دا سړی مشبه دی دلته دا یو تبروج مشبه دی هغه د جاهلیت اولاغ مشبه به دی نو دلته بل جاهلیت چیر دی هغه دا دی چې یو خو هغه و چې د اسلام جن کسره نو راغلی کوپری نظام چلی دی نو خود خود نر اغی و چه دی مثال پا تور پیسی پیدا کری وی شیزی با خود پنی کار کرا و تلی دل کاش جامعه بی اغو سلی برشتایم بی اتلس رکام کارچ کری و سترگی بی لکی دار در غجو توری کری وی پر برخوگانو بی گولان کری و خدا کسا وانو نو چرا و تل اغو خود جاهلیت دورا چه دی اغی جاهلیت اولاسو دو هم چې اسلام را لې د اسلام احکام شوزه ته ورسېدل تر دې وروسته نو کبیا چا چیر هغه چم کو دا جاهلیت ثانیه دی چې شه هدایت را لې دو عمر بیا پر هغه رقم زی پلا خو هغه اولنې جاهلیت تر اسلام تر احکام تر نازلې دو وروسته چې بیا څوک دا هغه رقم چمونه کی دا جاهلیت ثانیه دی نو علاوه دغه جاهلیت پر هغه رقم باندې مکه ویل کغه اول واش مکه نو برای پکس وس د اسلام دراتګ ولنه دراتګ لکه دا اوس چې دو دغه امت و سم دم حکم جاری سوی وی چې زنا یو سره کوي شذ لتر او بس در دغه بالا اوس پر سیدی خدغه حساب کوي چې الله حرمت لګولې دي ما غره کم دي نو خدغه او د جاهلیت فرق نو سده بجیر خوم دغه وشتغه نو څه وشتل وسه د نبی علی السلام امتی کی جنگ لان کی زفر ما دې د کافر شکرالی بنا زخنو بخي مسلمان نو خورتو چې سم نه خدغه په بازار کې زیونه منو خدا دار کم دل که گرسه چاله و تله ایس بنجز نی پر لگوری پر دار کم را گرس او حالا چه بنجز لگید دلی دنو زکا علا گوره دا خبوری تب متوجه است ولا تبرجنا تیسیش کارا کول دخپل و محاسین و مکوی در شیزی بغاره دل تدونه که در کارتی چه عینی غلان زی تر را و تلی دا خرکامینا دا مکوی تبرج لکه شکار کول د زینتو الجاهلیه کی الاولای دا لمرنی جاهلیت کی در اسلام د مخ و د کوپر نظام اگر کم چمونه تیسی بولی کویا د کوپر نو ګور دای بل نهی ورته وکړه له الله تعالی د نبی علی صلاتو و سلام او کور والا او ته اول نهی یې کوم دا ګرځ د عفت سر اړ دی پاک لمنی سر ول خبري بجلا کنټرول ستا خبري به دار کم نه چې د بسړي تام ور پیدا کی جل کښ و نازنین خبري پسې بل بنجس پر داس پر وښه د کور مراوزی یو ضرورت دی د ډاکټر ضرورت کی دی نو ډاکټر ته بزی خو شرعي لباس ته پاغه لباس کی به ته ولاړ شي د مثال په تور په کور کې هیڅ څوک نشته د نفقه ضرورت دی د دوا رنګور ضرورت ولاړه سخ په شرعي لباس کې ولاړه مګر ستا لباس چې دونه جلکا شې دی هغه غمیانج د مرغانو کور کم پر کتار کوي چې در دغه لسه دونه چا وانه درته کې ډکه په دغه چادرې کې چې تره وزرا څنګه چادرې نو دا د ضرورت مواقع استثناء د غص په عام حالات کې به دا به ضرورت د کور نه وسی دا امر برته نه هراله ولا تبرجنا تبرج الجاهليه ولا تش د کور دغه سمره وزي ظهور مکوې لکه په جاهليه ولا کی چې بیلوګام بزي او خري وسيله سي وش پر خو بولار سره بولار در څونه پروش په شپ پر واوشت هغه پر واوشتل ول کم خلاصي کم کمیج بلا ما شان برته خپل خاون تر اتلا راو یغه مکو بل امر ورته واقمنا او تش بر پای کوي اسولات المنز در منزه پابند کوي وس نن زمش په کورو کې در منزه پابند نست دا د نبی علی السلام کور والا او توای نو د ملاقات کستا خبره ته پام یی نو دغه احکام مولا عام احکام دی خود نبی علی السلام کور والا او تعالی اهتمام متوجه کی نو لمز یوازې پر دی فرض دی زین کسانو دا خود نبی علی السلام شه زیادی زمش غنای دی نو لمز دغه رقم سر منزم برام کو خود نبی علی السلام شه زیادی دا فقط احکام عام دی نن د درس غی د پیغمبر شه زیاله خصوصی متوجه کی چې سبب عقل ساتي راشي واقمنا تسبر فیکوی اسوالات المنز وآتينا أو تسي راتكوي الزكاة وزكاة يعني زكاة وركوي وآتينا أو تسي وركوي الزكاة زكاة وسداد وحكم خاص ولياتك سرسايا بنوركي رجا بننسي خو زكاة مالي عبادت خو دير قسمنا للي زكاة سرغنا دي شاغا ياتكي قواكي قرد ياتك بدنی عبادت خو ډیر قسمونه لري د جهاد سره ونه ستروجي او تر چا پر مالی عبادت یادو او بدنی چې مال د جهاد سره ونه ستروجي پر بیت المنزه پوری راځه نو المنزه چې دی سرغنه په بدنی عبادت کې یاد کی زکات چې دی هغه سرغنه په هغه مالی عبادت کې یاد کی د دواړو هغه مهم مهم وریات کړل او اقمنا تسبر پای کوي اسوالات المسجد بدنی عبادت او اتینا او تسبر کوي زکات د زکات چې دا مالی عبادت شو. مال دای اغه مهم مهم دي کنه نفس د مال د قسمه څونه عبادت کی د بدن د قسمه څونه عبادت فسد احکام مبارکه له حکم مرتقي بره خو نو ګرد په تفصیل پر یو ځای خو نه به یعنی رچ دا کوا بره فقط دسی مجمل ورته واطعنا الله ورسوله واطعنا وتستابع ذلك وي الله دا الله ورسوله دا الله دا رسول دا الله او دا رسول خبره ته غوږ ونسی اغه عملک نو چې دیتہ د امر سمش په کورو کې د امر نشته و سمش په کورو کې چې د دلته زه یو دکان ته ورځم نو دا داش د سیمپیټریان د شتي زروړي دا راسمه کده پلانې غزل ورواچو د پلانې د ورواچو نو خدای امپیټری چې تا ورته راوړې د نقطه احکام ورته راوړې په نن زمانه کې خو یوې شجه ته عذر ولا کسته چې زیاده چاس زده کړم وس هغه د علما او چې دی چې یو شی در خلره بس هغه ارپورت رسید د امپیټری د لارې د پروګرامو د لارې د بل علما خپل وظیفه ادا کړ کوم وخت چې دا شیان نه و د نشر زرایع علما او پلیکلو باندې چې په کومه ژبه ته غواړي نه بلده ژبه خو بنو انګریزي و د قران کریم د حدیث سنی ولې په انګریزي ولیکل سو په اردو ولیکل سو په فارسی ولیکل سو په پښتو ولیکل سو چې د نشر زرایع رااله دی خپل ځان کړی اپ کړم دستا کور کې درسي نو خو تا دروازه ورته بند کړی د نه پرېږدي د کوپر چنګر درغلی چې په دنیا یو هنرمند دی بولی کې موږ دم بوله په خو د لاک چې د لاک کغه کړی دستا شي اوریدل د کې کور ته چالان دی او ملاکم بیان کړی دی هغه نه دی ورته چاله نو دا به دا چیرز د کی تاسو ګوري د پیغمبر و شو زته دا بیان روان دی و اطعنا او تستابع ذلك الله دا الله یعنی د احکام دا الله د اوامر دا الله و رسوله دا الله د رسول یعنی د اوامر د رسول تر دې زه پورې احکام الله تعالی ورته بیان کړل اوس د دې وجه بیان یې چې د نبی علی السلام شو زی الله تعالی دا قسم مخاطب کړ دی خبري ورته وکړل د نبی علی السلام بی بیان ته هم څوک دا خبر کی دا غزمر د اومه شو چې وس نه سکوري یو ته چې موږ نو کافرانی یو وسورتو او زنه بیا له سلام شو ته الله تعالی دا غس بیان نو دي کافرانی من اعوذ بالله خدا مؤمنانی و اغه شی مؤمنانی مگر الله تعالی د اهتمام په خاطر مخاطب کړی چې په دغه کې په आवाज به دار کړل خل نه را بشه د جاهلیت پر کم بنه را وځي په پرده کې برا وځي منځ بکې زکات بور کې کې چې نصاب دي درلودي او د الله د ټول احکام په باندې بکې یوې شي زنه دی ویل چې یو ته چې وا مش کافران یي الله مش داسې خبرې کې خدا کیرو و مؤمن ته نه نه د امت وشي ته نه سکول بره یو ته چې وا مش کافران یي اوس ورته چې هغه د لاک خبرې او نه خو بیا زر سم چې یو ته چې وا تر رنډي اس دا درته شروع دي نو پر هغه ځای خو نه بده الله ته چې در رنډي خواسي او اخ پته رنډي دغه نه به شرم نه لکته د جن خبرې ته شراله دونه بعد در باندې لګي یو ته چې وا مش کافران دا خبر فسیال او تعالی دا وجوای چنو د نبی علی السلام و کورته که هولته د دواز واچ د دس خبر ویل الله کی الله فرمای انما بشک یرید اراده لري الله الله پاک کما خبر اراده لري یذهب چی بوزی استک عنکم استسخه ال درج سک کن والی اهل البیت ای خویندانو د کور د رسول دا خداس احتیاجی خبر الله درو شو جو کنوالی راضی ریچس کنوالی تر کی اصلي خو ریچ نجاست هم ویل کیږي دغه مردار تورونه داګر د کنوالی نه علاوه ما چې تاسو د خبر ادب درو شو چې بیگانه سره خبر دار کم کوه نو خو کتنری خبر چې درته و مې ولچداري و تا مدرته کیږي چې په خدای یاری وند ولی ته تیار ده په نن زمانه کې پیار دی بولی د مردار والی چې پیار ته خو تیار ده نو شته ک کنس وک نس وی الله ما په تاب بنجز ولا چې داس خبرې مکو ته به بره پاک سي ریچ بس تاسو ولرسي ک کن والی بنی ته چې د کور راوځي اره ورسته په لو پر وجدي په لو د کمی خو دي خو ما ځنوم د په لو دي نو دغه چې ته دا رقم لس راوځي خو د ار یو د دندرستر کې خدای رقم جل کمچ نو خمچ پر اثر وکښنی کنکشنی چې ته دا رقم بر بنده راوځي چا ولي ولاد خو درته ګوري یو څوک څوک نه دوم چې هغه بنو دون ځان کنټرول کې بره بنه درته ګوري تاته نو خدای تاکه کړینو نو خو هغه تاته چې فکر وکړي چې ته په دغه لباس کې راوځي خو ستا د ګرد کور عکاسي جوړ تک شول چ په کور کې دا دغه رقم ژوندۍ کې نو خاله پکې دا رچ ستاسو څه بیا امر ته چې موږ نه کوي به جنې نو خلک به دغه وایي چې خدای خبرین دوانی راوت کړي د کیچې شراوت کړي ته چې د مثال تر زر لري در دغه ځای په باري او زکات نه ورکې نو خلک وایي دا وسه حق د لري کنه لري دا لو تعالی د احکام اطاعت نه کوي نو دا ګرد خبرې چالو د ته ما وکړي دا مې د څه د پاره وکړي بیا نه متوجه کی چې الله وایي زما هدف پدې کې دا دی زما هغه حکمت پدې کې دا دی چې ته د ټوله رج صفاقه کم ته د ټول ریج صفاقه سي چې ټول د امت بي بيان په تاسو برای اقتدا کې چې زموږ بي بيان د غر کمی اوس خو زموږ شي خپل بي بيان پیژنې لا ولاکه د هندستان چې اره فلم والا دغه پیژنې د غیر کم کالی جوړي د غیر کم سر جوړي هغه کم رئیسکاته چې هغه پر هغه کم جوړي چې د کمی فلمي اداکاري پر کم در جوړ کم د بي بيان معرفت نه لري کنه علاج دي د تربیه ورکړه دغه د فاره چې د امت شو زه راهنمایان شنو ګوري خبرته انما به شک خبره نه ده بلکې دا يريد اراده لري الله على فكف بيان كده دغ احكام چي بيان توسوي ليذهب چبوز عنكم استسخ الرجس ككنوا دا بد بد تهمتون ادر سليرسي اهل البيت دغ اهل چ منسوب دي ملاقاري يا ور سرد يا اهل البيت ولي خو اهل مضاف دي وبيت نو اي اهل بيت فالبيت كش بيان فلان دي غي عوز دي مضاف له اسخ يا اهل بيت الرسول اي اهل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام اهل بيت فديرو معناه سرز فدغ زكي خاص النبي عليه السلام ازواج مراد ولي خو تربيه وديته وروانه دم ويطهر او چ الله تعالی پاکيكم تاسي تطهیرن په پاکولو سره الله زما دا خوشه ده چې زما د پیغمبر خاندان زما د پیغمبر د کور کول دا دغه رقم پاکی چې در قیامت پورې سو کلاس لیکي پر ټیک چې هغه کې دغه عیب نو الله په دغه مې د هدایت تر ته بیان کړو یو طهیره چې پاکی دغه یو طهیرات پر هغه دې چې یذهب عنکم رجس لا خلو ته متوجه چې ستاسو د رجس استکه او تاسو پاکی تطهیرن په شپ پاکولو سره په پای کې بیا الله تعالی هدایت ورته فرمایي چې دا احکام خو مې درته کښې ښووله مګر خو بیا د انسان د ذهن نه وځي چې د انسان د ذهن نه وځي نو تاسې به څه کوي تاسې به دغه قرآن ډېر واخېست دغه به ډېر واخېست قرآن چې وایست احکام به مو ګړۍ ګړۍ مخ ته تېرېږي تاسې د نبي علیه السلام احادیث ډېر واخېست بره به مو احکام ګړۍ ګړۍ تېرېږي زړه ته تېرېږي بېګانه کېږي به نه اوس امت مسلمه ولې د دې نه لرې دی خو د قرآن دی لرې دی پلا خپه لفظ نه دی فلا پس چنه ز خیر خو هغه د چاو چا بیا زده چورته کښنه د تلک کانی چټکه دا وسنه ولا د خبرې دی دغه ملا وسه سر اخص دی دا وس چی شوای د کوم زاس لک کانی چټکه خدای نه دی مختد قران د احکام سره دا نور شین چورته د دنیا غیر نه ولا د نه ولا د چې لاګانی په خدای کده بین کا کا ورټونه در وسه زمش په معنا سر خلاصي سی بین کا کا وین پلان چی چا کا ورټ د عوام زجرړي چری کا ورټونه زده قران ته چره ولا پر سر نه خلاصي ولې نه پخلاسي چې خدای د قران کریم مذاکره نه کوي داغه قران چې درې سلو را ده مخته کې وسلی په پیری چې او دا خو هغه خبرې چې کیږي نو دلته الله په سید سپس پر مایو ذکرنه ته څه ذکر کوي ما هغه شیا جوت لا چې تلاوت کیږي په بیوت کې کله سپس په کورو کې خو سپس په کورو کې پر محمد علی سلام نازلیږي دغه سره وایي چې تر بل ده شي نو چې د امت ورشوځت ام عینه دغه خطاب چې دی قران په خپل کورو کې سره نشر کې سره رواج سپکشي کې نو وذکر نو تاسو ذکر کوي ما هغه ټول یو تلا چې تلاوت کیږي په بیوت کې کنه په کورو کې ستاسي هغه نو چی شي دی من آیات الله چې هغه عبارت د آیاتو چې د الله تعالی آیاتونه په کورو کې وایست والحکمه او هغه عبارت د حکمت څخه حکمت ته پوهې خبرې چې د نبی علیه السلام احادیث چې دغه سره ذکر کوي مذاکره سره کوي یو تر بل سره وایست ان الله کان لطیفا خبیرا ان الله بشک الله تعالی کان دی لطیفا باریک بن څه معنا هغه دا دی چې الله تعالی ظاهر و باطن سر و علانیه کښکاره دی که په پټ کې دی که ته برملای او کار کې په پټ کې ټول الله تعالی ته ښکاره دی خبره کې دایسي نو بارک بین دی الله تعالی په هر شی باندې پویږي خبردار دی په هر څه باندې کپټ کښکاره دی. نو تسی چې یاست معنا په پټ کې ځان دې سی وانه چې وسله څوک نسته تر واخ لاټی تر واخ لاغه پیتری ته چالان ک ټلویزیون انا خو زله کې په خبرې دا دې ما درته ویل چې تا کار وذکرنا ما یتلا فی بیوتکونه چې کوم شی تلاوت کیږي من آیات الله والحکمه حکمت پیغمبر علی السلام حدیث چې د پوی خبرې پکې کیږي ما یتلا غدی علی پاک آیات الله ذکر کی چې دا غدر سره یاد کی کپټ پټ تشیان کې علی دا غور سره ذکر کړي ان الله کان لطیف الخبیر بشک الله تعالی لطیف دی لطیف معنا رازدان په پټ پټ شیانو باریک بین دی په غو باندې او تعالی خبر او خبیرن خبردار دی په عام خبر معنا چې دا عام عمل کول کیږي په دغه باندې خبردار دی. نو خلاصه د خبرې ادم ملاقاری چې د نن درس چې دی دا د نبی علی صلوات و سلام د ازواج په باره کې خو خدا د سینو چې د نبی علی سلام سره اړه درلوده دا د دوی سره اړه درلوده چې عام احکام ته متوجی کی احکام د نبی علی سلام د شو سره خاص نه و د عام امت احکام خودی خاص ورته متوجی کړ په دې کې خاص حکم چې دی دا ته متوجی سه وقرن فی بیوتکن وقرنه تیس ثابت که پاتسی قرار و نصیب خبر و کورو که در نن زمانی فروش فکر بده از سنگ تو منی چه دیده مکتب تر کنه را و تلی و دیبستا سر دا منی یا دا خود شیزی حق دی پا بین که بکار که دا با در شیزی حق دا با دکان که دا با پلانه که علا و قرنه پی بویو که کنه ویلی دی کتا دانو اخری چیشی دا دی نفقای اغا دا پر میادو ور پرز کرده که میادو در لو دی که نه در لو دی پر پلاری ور پرز کرده که نو پر وروری ور پرز کرده که نو پر اکا چه ارسوک دا دی متوجه دی خو نفقای پر اغا وریشه ده کدا غرد د لری چاري بنس به خود جنه په قایبر حکومت ور شه دغه دور لرور کی کته نو بیا به کدا واته تلم کدا واته تلا غو بیا جلا مساله ده غو خو اغدی چې ولاته برجنه تبرج الجاهلیه چې ولاته د جاهلیه چې ولا پر کم لس نه زی د ډاکټر سره دغه پیو مشکل دغه نه جوړی مثال په تور ګپ شپې جنور سره کوي فقط خپل ضرورت په ساتر کې به ورسی ډاکټر به دوا ور لرور کړه او بوزي دغه به بندوباری څه معنی ده چې خاص تا د شهر او د يهودو د شهر وسپرک نکیش اوس مثلا د لاهور شاش ښکارا کې د اسلام آباد کې ښکارا کې یا کراچی ښکارا کې بل پلان کې ښکارا کې سره یو رقم دي دا په غره کم شوزي په پټلانو کې څغلی هغه مغره کم شوزي اوس ورته چا د اسلام ځنه کم دي چې هغه اسلام په کې ښکارا چې دا شوز مسلمان نه ده دا سره مسلمان دي دا مسلمان لور هغه د ګور د مسلمان پر کم د باندې هغه د مسلمان پر کم د داخله د مسلمان پر کم ده اوس د اسلام ته په نو دغه نغټ غټ موږ وولو چې د دنیا بل کونچ په وولو چې ها پاک اسلام پلان یې هغه رقم او عمل ته چراسي زموږ د دې فرق نشته سره الله عز وجل رحمت ربني وك اول جل او تعالى زمج حكمته وتهدايت وك بیا جل او تعالى ومشت هدايت وك الله جل ذات كفار رسم رواج زمج د کورو سخوا باش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.